Pista 12. Un durv numit Mondoloni. Născut în 1916 la Sartemi, în insula Corsica, al cărei renume în ceea ce privește exportul gangsterilor se află imediat după cel al Siciliei, de care o leagă același soare meridional și aceleași tradiții de violență, Paul Mondoloni constituie una dintre cele mai tipice figuri ale gangsterului european. Se spune că Union Corse, organizație de tipul mafiei siciliene, ar avea oameni de încredere chiar în aparatul polițienesc al Franței. Dacă ar fi să-l credem pe scriitorul și fostul spion englez John Fleming, părintele literar al faimosului agent secret 007, James Bond. În ce mă privește, n-am niciun motiv să suspectez informarea unui om care câteva decenii a avut acces la bogatul fișier secret al Intelligence Service-ului. Astfel, John Fleming afirma că puterea lui Union Corse, fără să o egaleze pe cea a mafiei italiene, este o forță de temut în Franța, unde, scrie autorul citat, aproape jumătate din polițiști și vameși sunt de origine corsicană. Firește, asta nu înseamnă că toți corsicanii fac parte din Union Corse sau că sunt bandiți, dar majoritatea acestora au firește rude în Corsica și știu ei prea bine că, acolo, ordinele lui Leocapu sunt executate repede și precis, iar vendetele, răzbunările sângeroase, nu sunt amintiri din romanele autorilor romantici. Dacă mai adăugăm faptul că un bun contingent de corsicani țin cârtum și cabarete de ochiate de-a lungul țărmului Mediteranei și în Paris, sau că filiera franceză a drogului își are epicentrul în zona Marsiliei, deci nu departe de Corsica, proiectăm o lumină care clarifică perfect semnificațiile pe care le poate avea actul de naștere corsican. Data când Mondoloni a devenit inamicul public francez numărul 1, a fost ziua în care, într-o suburbie a orașului Cannes, a avut loc unul din cele mai spectaculoase hold-up-uri europene, a cărui îndrăsneală l-ar fi făcut gelos chiar pe cel mai apropiat discipol al lui Capone. Decorul în care s-a petrecut acțiunea a fost cel al Coastei de Azur, unde tabieturile și viața zgomotoasă a milionarilor este mai epatantă și mai snoabă ca oriunde. În vara aceea, una din cele mai comentate prezențe pe litoralul francez era celebra colecție de bijuterii purtată de Beguma, soția multimilionarului prinț indian Aga Khan. Inițial, Aga Khan hotărâse să-și petreacă sejurul pe Coasta de Azur la celebrul hotel Negresco din Nisa, fondat pe la începutul secolului de un român, Negrescu, oltean pe câte mi se pare. De atunci, nicio mărime din lumea blazoanelor sau finanțelor nu-și poate imagina șederea pe Coasta de Azur decât în incinta celebrului hotel Negresco. Luxul și risipa de mijloace de efect au fost dintotdeauna aturile lui Negrescu, care până și în latrine a întins covoare persane, zugrăvindu-le pereții cu soldați napoleonieni în bivuac, înconjurați de smocuri de palmieri, ce răsar cu adevărat din tencuiala scumpă. Totul pare imperial la Negrescu și, pentru a fi pe gustul mărimilor, olteanul de la sfârșitul secolului trecut a speculat inițial a numelui, desenând enul acela imens și aurit, ce poate fi văzut peste tot în hotelul ridicat de el, începând de la vitraliile ușii care duce în hol și până la lenjeria de pat, inițială care amintește de ambițiosul N, napoleonian, cu care patronul voia, după cât se pare, să semene. Pentru îmbogățiții ultimelor decenii care n-au blazoane, pentru marea burghezie mondială lipsită de arbore genealogic, mențiunea "Am stat vara trecută la Negresco" echivalează cu un veritabil titlu aristocratic. Și totuși, în acel an, Aga Khan nu s-a oprit nici la Negresco Onisa și nici măcar la hotelurile Carlton sau Martinez din Cannes, aflate pe locul 2 în ierarhia vacanțelor snoabe. Motivul, avertismentul poliției franceze că în toate marile hoteluri mișună excroci internaționali și hoți de bijuterii. În consecință, prințul a ales ca reședință localitatea Locane, un fel de suburbie a orașului Cannes. Închiriase acolo o vilă unde mobilizase o mulțime de detectivi particulari, a căror sarcină era să apere zi și noapte celebrele bijuterii ale Begumei, evaluate în 1949 la peste 220 milioane de franci francezi. Vă imaginați câtă bătaie de cap au avut zilele acelea polițiștii din Cannes, al căror prestigiu putea fi oricând amenințat printr-o spargere la vilă. Poliția locală a resuflat ușurată când prințul și Beguma au anunțat că vor pleca cu avionul de pe aeroportul din Nisa spre alt loc de plăcere și răsfăț, plaja mai răcoroasă de la Deauville, pe coasta apuseană a Oceanului Atlantic. Polițistul din colțul străzii, postat de comisariatul din Locanet, în apropierea vilei locuite de Aga Khan și Beguma, a fost fericit când, în fine, a văzut încărcat și ultimul bagaj în încăpătorul Cadillac, ce purta înscrisă pe portieră emblema garajelor Hertz cu autoturisme de locație. A urmat ritualul urcării prințului și prințesei în Cadillac, însoțiți protocolar de întregul personal al vilei, detectivi, secretari particulari, valeți stilați, bucătari, spălătorese. Odată pornit din loc Cadillacul, polițistul s-a repezit la telefonul brasăriei din colț, anunțând cu un suspin de ușurare evenimentul. Îmbarcarea prințului și a prințesei în autoturism a decurs fără incidente. Cadillacul se apropia de Can, părăsise marele bulevard umbrit de palmieri și intra pe o stradă îngustă. Alteța sa, Aga Khan, l-a întrebat atunci cu nerăbdare pe șofer. Nu vrei să depășești totuși ciclistul din față? Asta încerc și eu, excelență, dar am impresia că omul e beat. Nervos, șoferul claxonă de câteva ori, mărind viteza. Ciclistul din față făcea însă slalom pe strada îngustă, surd la claxonul grăbit al elegantului Cadillac, în fața căruia se deschidea răspântia, la care începe bulevardul Jean Mermoz. Poate scăpăm de ciclist pe bulevardul Mermoz, excelență. Și șoferul claxonă odată cu apăsarea piciorului pe pedala acceleratorului. Ciclistul însă părea surd la toate încercările șoferului de a-l depăși. Slalomul continua, în timp ce excelențele lor se enervau vizibil. Exasperat, șoferul deschise geamul și țipă spre ciclistul surd la apelul claxonului. Ascultă, mon vieux, nu vrei să mă lași pe mine în față? Ciclistul păru să înțeleagă și lăsă loc liber Cadillacului, care țâșni cu viteză înainte. O secundă, două, căci șoferul ridică îndată piciorul de pe pedală, frânând brusc, astfel încât altețele lor se loviră cu nasul de spătarul banchetei din față. Intenția prințului de a-l certa cu asprime pe șofer pentru neîndemânarea pe care o dovedea fu reprimată de cei patru indivizi înarmați cu pistoale automate și care se apropiau amenințător de Cadillacul oprit la numai un metru de caroseria neagră a unei limuzine ce bara calea. Doi din gangsteri deschiseră ușile limuzinei, iar prințul și Beguma deveniră dintr-o dată mai ușor cu 220 milioane franci, căci săculețul roșu în care se aflau faimoasele bijuterii își schimbase proprietarul. În timp ce prințul scotea grăbit pormoneul înțesat de bancnote pentru a-l depune în mâinile gangsterilor, unul din aceștia și-a înfipt cuțitul într-unul din cauciucurile Cadillacului, care, suspinând, se așeza într-o rână ca un bivol înjunghiat. Cei patru gangsteri erau Roger Senange, omul de la volanul limuzinei negre, Sana, tipul care i-a smuls Begumei bijuteriile, și prințului pormoneul, Benedetti, cel care a tăiat cauciucul Cadillacului, Paul Mondolini, îngerul pistolar al operației. Echipa era completată de Ruberti, ciclistul slalomist. Poliția din Cannes acționează rapid și e gata să-l aresteze pe Senange, dar acesta este lichidat, probabil de durul Mondolini, și firele se rup. Poliția din Cannes e însă la înălțime și, în ciuda unor evenimente bizare prin care făptașii dispăreau întotdeauna cu câteva minute mai înainte de a fi găsiți, cei patru gangsteri rămași în viață sunt arestați. Bizarăriile continuă chiar și la sediul poliției. Mai întâi, probele judiciare adunate cu trudă de inspectorii din Cannes se volatilizează, pur și simplu. Transportul Istanbul-Roma era asigurat grație peregrinărilor turistice cu iahtul ale celor două distinse doamne. În ceea ce privește pe cei patru traficanți de stupefiante cunoscuți la Interpol, aceștia aveau misiunea de a deruta poliția, mascând printr-un etern dute-vino aerian adevărata calea amacului, având misiunea de a fi mereu suspectați, dar niciodată prinși. Așa s-a încheiat unul din numeroasele dosare Interpol. La reușita acestei acțiuni și-au spus cuvântul decisiv colaborarea dintre birourile naționale american, turc, elvețian, iugoslav și italian, sub coordonarea calificată operativă a Secretariatului General. Ați ascultat Alertă la Interpol, de Atanasie Toma. A citit Sofica Zdrinca. Septembrie 1982.